Hann Glanni kom sökinni á höllu og lét setja hana í fangelsi. Agalegt, fangelsið hafði aldrei verið notað áður og ekki nómið það. Heldur sneru bæjarbúar við mér baki. Það hefði íþrótta alvörin aldrei gert. Hann er sko vinur í raun. Hvar ertu nú, álfurinn minn, Tryglingi bjargvætturinn? Álfurinn minn, hvar ert þú?